NPO Radio 1. Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister Bruins-Slot van Buitenlandse Zaken wil in de Europese Unie overleggen over stappen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. In een Kamerdebat zei ze dat ze met andere Europese ministers wil kijken naar het associatieverdrag tussen de EU en Israël om de druk op de Israëlische regering op te voeren. GroenLinks-PvdA zegt dat als het verdrag wordt opgeschort, dat een cruciale stap zou zijn om de aanval op Rafah te stoppen. Wrijving tussen NSC-leider Omtzigt en oud-PvdA-minister Plasterk is de reden dat Plasterk nog niet is aangewezen als kandidaat-premier. Dat zeggen bronnen in Den Haag, die eraan toevoegen dat de twee politici volgende week met elkaar praten om de lucht te klaren. Plasterk heeft Omtzigt een aantal keer tegen de haren ingestreken toen hij informateur was. Volgens Omtzigt ontstond onnodige vertraging door de in zijn ogen wat slordige manier van werken van Plasterk. Een landelijke pinstoring heeft urenlang problemen veroorzaakt met betalingen. Rond 6 uur vanavond begonnen de problemen. Meer dan een derde van de betalingen lukte niet. Geld opnemen uit geldautomaten kon nog wel. Bij meerdere supermarkten werd bij de ingang gevraagd of mensen contant konden betalen, anders mochten ze niet naar binnen. In Eindhoven is een fietser mogelijk met opzet aangereden door een medewerker van de wegenwacht. Het slachtoffer van 56 raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De ANWB-medewerker is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De rechtbank heeft een eerste verdachte veroordeeld voor geweld tijdens protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk, voor het slaan met een paraplu naar de ME. Een tweede verdachte werd vrijgesproken. De zaak tegen een derde verdachte werd uitgesteld. Feyenoorder Mats Wiever, PSV'er Noah Lang en Bologna-spits Joshua Zirkzee kunnen het EK voetbal dit jaar vergeten. Bondscoach Ronald Koeman heeft hen niet opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het EK, omdat ze geblesseerd zijn. Ryan Gravenberg, die voor Liverpool speelt, en Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn maken nog wel kans op een definitieve uitnodiging voor het EK. Het weer, de buien trekken weg en vannacht ontstaat gemakkelijk mist of nevel. Overdag is het bewolkt en in de loop van de dag trekken stevige buien over vooral het zuiden van het land, met kans op wateroverlast. Het wordt dan 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een iGo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Office met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Corazzo. Zet 4 politici een half jaar lang onder inhoudelijk vrij onmogelijke condities bij elkaar. Put ze uit, zet er een deadline op en aan het eind noemen ze elkaar vanzelf toppers. Voor psychologen dit proces. Goedenavond, welkom bij het Oog. We staan uitgebreid stil bij het resultaat. Hoe zien de financiën er bijvoorbeeld uit van het coalitieakkoord? Wat zit er precies in het vat voor de PVV-kiezers? En ja, dat slaapgebrek. Maar het is niet alleen maar politiek dit oog, want Cas Schreurs is de gast. Hij gaat de NAVO-missie in Irak leiden vanaf volgende week. En we gaan horen wat hij daar dan gaat doen. Nu eerst het nieuws van vandaag. We schrijven geschiedenis vandaag. Donderdag 16 mei. Het is een bijzondere dag vandaag, omdat we met 4 best wel verschillende partijen een nieuw extraparlementair kabinet gaan vormen. Ik denk dat we op veel momenten dachten dat het niet zou lukken en het is gelukt. En het resultaat mag er echt zijn. Nederland wordt veiliger en de zon gaat weer schijnen. Na 6 maanden onderhandelen dus en verschillende moeilijke momenten werd vanmorgen door PVV, VVD, BBB en NSC dan toch een akkoord gepresenteerd. Hun aanhangers zijn enthousiast. Geweldig, hè? Waarom? Ja, nu hebben we eindelijk weer onze nieuwe regering. Eindelijk weg met die linkse zooi. Hoewel, er was op straat ook wel een tegengeluid te horen. Ze beloven 100.000 dingen en er komt nooit wat uit terecht. Want er worden beloftes gedaan die nooit waargemaakt kunnen worden. Dit is een sprookjeskabinet. Het nieuwe kabinet komt straks met een veel strenger beleid op asiel en migratie. In Ter Apel zien veel inwoners dat wel zitten. Ik vind het hartstikke goed dat er wat gebeurt nou. Ja, helemaal goed. Nederland is vol. Het is van belang dat er minder asielzoekers binnenkomen. Dat is van belang. Ook de spreidingswet wordt ingetrokken. Het Centraal Orgaan Asielzoekers houdt zijn hart vast. Dan betekent dat volgens ons dat een aantal gemeenten zal zeggen: wij denken nog even na. Wij gaan niet verder met de gesprekken. Wij weten nog niet of we verder willen. In Helmond werd een gezin vanmorgen op een nogal aparte manier wakker. Wij lagen te slapen en we horen een ontzettende klap. Dus wij zijn alle twee naar beneden gerend. En uiteindelijk zien we hier dus een meneer in de hal met de motor die gewoon dwars door onze voordeur is gereden. Met een pistool in zijn hand. Wel zei hij nog. Sorry. En toen ging hij er vandoor. Later op de dag werd de man gearresteerd. Het gezin was nog altijd in shock. Ik vind het vooral heel erg voor de kleine, want die is ontzettend geschrokken. En dat vind ik het ergste. Zo ik op schoolreisje gaan vandaag en dan wilde die ook niet. Dus dat vind ik wel heel sneu. En ook vandaag waren er pro-Palestina-demonstraties bij universiteiten. Deze keer onder meer bij een gebouw van de Universiteit van Leiden in Den Haag. Zo'n 50 demonstranten hadden daar een deel van het gebouw bezet. In de loop van de avond had iedereen het pand verlaten. Ze werden buiten opgevangen door enkele honderden sympathisanten. Ja, is het friet of patat? Een discussie die op sociale media al jaren rondgaat en misschien ook wel in uw omgeving. Nou, ook in de klas van de 6-jarige Kienna uit Tilburg. Bij een schrijfopdracht moest patat worden ingevuld, maar zij schreef friet. Een dikke rode streep van de juf. Beetje raar. Het is toch geen patat, het is toch friet? Ze zei dat ze dat had geleerd van haar vader. Wel trots op mijn kleine meid dat ze weigerde om patat te schrijven. Ja. Goed opgevoed. Ja. Hoewel Kienna perfectionistisch is en geen fouten wil maken, zal ze de volgende keer toch weer hetzelfde antwoord opschrijven. Als ze zeggen, ga je mee patatjes eten, wat zeg je dan? Nee, ik ga niet met jullie mee, maar ik ga wel met andere mensen mee als jullie frietjes eten. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ga je volgende keer gewoon patat opschrijven? Nee. Dan de krant van morgen, Kirsten Klomp. Ja, ook de kranten staan morgen vol met verhalen over het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. Het AD schrijft over de spierballentaal in de asielparagraaf die asielzoekers moet afschrikken. Zo moet er direct een asielcrisiswet komen volgens de partijen. Maar in de krant zet een onderzoeker vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan. Trouw ging naar Maarsen om te zien hoe inwoners tegen het coalitieakkoord aankijken. Leuke plannen, maar veel sigaren uit eigen doos, klinkt het daar. NRC ging op een reportage in Deventer, waar het spoor 2 wijken verdeelt. Aan de ene kant stemde de meerderheid PVV. Aan de andere kant won GroenLinks PvdA. Toch zijn ze in beide wijken maar weinig bezig met het coalitieakkoord. De nieuwe pandemiewet moet veel flexibeler en transparanter. Dat zeggen experts in Trouw. In de coronapandemie werd de nieuwe wet publieke gezondheid in het leven geroepen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Maar volgens drie adviescolleges is de wet veel te specifiek. Zo staan er al concrete maatregelen in, terwijl de belangrijkste les van corona is dat je juist flexibel moet zijn. In de wet zou moeten staan dat de overheid bij een pandemie eerst advies vraagt aan allerlei experts en dan pas een besluit neemt. En Max Verstappen hoort bij de 20 best betaalde sportmannen ter wereld. De Formule 1-coureur verdiende het afgelopen jaar 74,5 miljoen euro. Dat is meer dan alle Nederlandse Olympiërs bij elkaar verdienen. En ook genoeg voor 18 elftallen in de Eredivisie, rekende de Volkskrant uit. De krant dook in het jaarinkomen van allerlei Nederlandse sporters om de 74,5 miljoen van Max Verstappen in perspectief te zetten. Zo is de best betaalde sportvrouw in Nederland Sifan Hassan. Zij maakte de overstap naar de marathon en harkte vorig jaar meer dan 1 miljoen binnen door sponsors en prijzengeld. Al verdiende Max Verstappen dus wel bijna 75 keer zoveel. In het AD een interview met de kersverse directeur van Marktplaats. Het verkoopplatform bestaat dit weekend 25 jaar en is uitgegroeid tot een begrip in Nederland. De krant vroeg directeur Florence Smit waarom een site vol met oude troep het hier zo goed doet. Oude troep is volgens haar niet de goede term. Het doel is om spullen een tweede of derde leven te geven en om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het zit in het DNA van Nederlanders om de beste aanbiedingen te zoeken, aldus Smit. De meest voorkomende zoekopdracht op Marktplaats is dan ook gratis. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your can. I'll do everything I can to help you. Harry Styles, Late Night Talking. Hoop, lef en trots, dat zijn de woorden waarmee de vier coalitiepartijen hun akkoord omschrijven. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond Lars. Dag Lucella, goedenavond. Ja, daar heb jij even op moeten wachten, hè? Ja. En niet alleen jij. Nee, het was heel laat. Laat en lang, hè? Een half jaar. Ja, Die woorden hoop, lef en trots, zie jij die ook terug in de maatregelen die de partijen willen nemen? Nou, hoop zeker. Op twee punten vooral, op migratie en op landbouw. Op asiel, er worden een aantal maatregelen aangekondigd die juridisch wellicht niet helemaal haalbaar zijn. En dat strengere beleid dat wordt aangekondigd, dat is ook wel eens eerder afgewezen door bijvoorbeeld een rechter. En ze hopen dus dat die dit keer wel overeind blijft. En er is hoop dat Brussel, de EU, bereid is om Nederland een opt-out te geven op de regels die de lidstaten daar samen hebben afgesproken. En in beide gevallen dus zijn er twijfels of dat haalbaar is en of het ook werkelijk zal leiden tot een beperking van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Maar daar lijkt Geert Wilders, de leider van de PVV, de grootste partij, op te anticiperen. Hij hoopt namelijk dat alleen al de aankondiging gaat zorgen dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt vermindert. Het belangrijkste, denk ik, is als dit, en dat gaat gelukkig de wereld rond, dit enorme pakket, dat je meteen zal zien dat de aantrekkingskracht voor Nederland, hè, je weet, in België, en Nederland en andere landen, men kijkt vaak waar heeft men het meest aantrekkelijke leven, de uitkeringen, de huizen, waar Nederland heeft de hoogste inwilligingspercentages van ongeveer heel Europa. Dus als er nu zo'n pakket ligt, dan zullen al heel veel mensen denken in Afrika, Midden-Oosten, van misschien moeten we maar niet naar Nederland gaan, maar moeten we maar naar een ander land gaan, naar Duitsland of nog een ander land. Dus dit zal alleen al het presenteren van de maatregelen, nog los van het invoeren dadelijk van de maatregelen, zal een enorm demotiverend effect hebben voor heel veel mensen om naar Nederland te komen. Ja, dat is wat betreft migratie. Het tweede is dus landbouw. BBB is ervan overtuigd dat het mogelijk is om concessies vanuit Brussel te krijgen. Waar dat op gebaseerd is, is niet helemaal duidelijk, want de geluiden tot nu toe, en die horen wij ook, is dat dat niet mogelijk is. Dat is ook iets wat bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA-leider en oud-eurocommissaris Frans Timmermans zegt. Maar BBB-leider Van der Plas wil daar niet aan, omdat ze naar eigen zeggen zelf van Timmermans toch echt iets anders heeft gehoord. Maar er kan echt wel wat binnen Brussel. En als je dat wil weten, kom langs, we kunnen jullie helpen. Dus wat hij tegen mij destijds zei en hier zegt, dat is echt totaal verschillend. En dat is ook de geluiden die we uit Brussel horen. Hij staat nu hier, ik snap wel dat hij teleurgesteld is, dat er geen links kabinet is. Dat hij dat soort dingen zegt. Maar hij moet even het gesprek terugdenken wat we hier hebben gehad vorig jaar. Ja, Van der Plas heeft dus hoop, zelfs meer dan hoop. Want toen keek ik in de financiële bijlagen, ben ik op zoek gegaan naar dat stikstoffonds dat nodig was om de problemen op te lossen. 24 miljard. En ik heb het niet meer kunnen vinden. Dus dat betekent dat dat fonds helemaal verdwijnt? Ja. Ja, en daar zat toch inderdaad een hoop geld in. 24 miljard. Het was de bedoeling dat de provincies daarmee maatregelen konden nemen. Die hadden de plannen daarvoor al klaar. En dat geld is nu weg. Ze zullen er behoorlijk van geschrokken zijn. Want ze rekenden erop dat ze dat nodig hadden om te voldoen aan de natuur- en milieueisen uit Brussel. En als je daar niet aan voldoet, dan mogen ze geen vergunningen meer afgeven voor bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid. Of om boeren zonder milieuvergunning te kunnen helpen. Dus ook de BBB bestuurders in die provincies, die zullen geschrokken zijn. En daarnaast was het ook een middel om Europa ervan te overtuigen dat Nederland wel degelijk ingreep in die stikstofcrisis. En dus ook een argument dat gebruikt werd om die uitzonderingen op die milieuregels die iedereen zo graag wil, ook dit nieuwe kabinet, bij Brussel te krijgen. Dat weten ze bijvoorbeeld bij de VVD heel erg goed, want die hebben minister Van der Wal en die hamert daar al tijden op. En waarom is de VVD hier dan toch mee akkoord gegaan? Nou, wat ik hoor achter de schermen is dat BBB zich tijdens de onderhandelingen zo star heeft opgesteld dat het, omdat dit probleem aan het bestaansrecht van de partij raakte, dat de conclusie uiteindelijk getrokken is door VVD, maar ook door Pieter Omtzigt's NSC. Van ja, dan moeten jullie dus blijkbaar zelf maar ervaren. Als jullie naar Brussel willen, ga je gang. We horen het wel als je terug bent. Zo klonk ook Dylan Jessicus, de VVD-leider, vandaag. Het is een nieuwe politieke constructie met ook andere partijen die zeggen, nou, wij geloven daar wel in. Wij zien daar wel oplossingen voor. En ik vind het prima om dat dan daar op die manier te proberen. Wat wij wel hebben gezegd is, moeten we altijd zorgen dat je ondertussen hier wel degelijk beleid blijft voeren. Het is goed om bijvoorbeeld in Brussel te zeggen, wij willen het anders. Maar dan moet je hier wel doorgaan met wat je aan het doen was, zodat mensen niet in de steek komen te vallen. Ook zorgen dat alles wat je doet juridisch houdbaar is. Zodat je niet teruggefloten wordt door de rechter en we straks met lege handen staan. Maar binnen die kaders vind ik het helemaal legitiem als nu nieuwe partijen in een coalitie zeggen, nou, laat ons eens kijken of wij daar een andere koers kunnen inzetten. Als we maar eens zijn over de doelen, het hoe is ook eigenlijk aan het kabinet. Ja, ga vooral je gang. Ondertussen bouwen wij een clausule in. Als het niet lukt, doen we het toch op onze manier. En ondertussen krijgt de VVD een hele hoop heel tastbare dingen. Kijken we nog een keer naar die tabelletjes in die financiële paragraaf, dan valt het op dat een aantal lang gekoesterde wensen van de VVD ineens bewaarheid worden. Allemaal lastenverzwaringen voor bedrijven die worden geschrapt. Allemaal lastenverlichtingen voor werkende mensen. Er zit een hoop in waar de VVD heel tevreden over kan zijn. Tegelijkertijd ook dingen waar ze niet tevreden over kunnen zijn. Zoals het halveren van het eigen risico bijvoorbeeld in de zorg. Ja, maar dan kijken we nog een keer. En dan valt op dat de plannen waar de VVD van houdt volgend jaar al gaan gelden. En de plannen die anderen leuk vinden en waar de VVD misschien wat minder tevreden over is, pas over 2 jaar ingevoerd worden. Denk inderdaad aan die halvering van het eigen risico. Of aan dingen als een nieuw kiesstelsel of een constitutioneel hof. Dat wil de NSC graag. Nou, dat gaat jaren duren, want daar is een grondwetswijziging voor nodig. Die landbouwplannen van BBB, die lukken misschien helemaal niet. De rode diesel, waar ze zo blij mee waren, dat gaat ook pas in 27 in. Dus de vraag is, überhaupt, ben je dan nog bij elkaar als kabinet? En de VVD lijkt te denken, ja jongens, wie dan leeft, wie dan zorgt. Wij pakken nu wat we pakken kunnen. We gaan een aantal dingen doen op asiel, lastenverlichting voor de werkende middenklasse en lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Dat hebben we binnen. Als we 27 halen, is het prima. Zo niet, hebben wij de buit al binnen. En dan moet hier iemand leiding aangeven die misschien opeens weer ergens een stikstoffonds vandaan moet over, als ik het zo hoor, of teleurstellingen moet managen. Ronald Plasterk wordt genoemd. Alleen daar zit nog steeds een probleempje met Pieter Omtzigt. Ja, inderdaad. Nee, het verhaal is bekend. Hè. Tijdens de vorige formatieronde, toen de vier bij elkaar zaten onder leiding van Plasterk, liep dat niet helemaal goed af. Pieter Omtzigt besloot om van tafel af te gaan, tot ontvrede van de informateur, zeker de manier waarop. En de informateur besloot in het debat daarover te onthullen dat Omtzigt de dienstauto van de informateur had gebruikt om journalisten over zijn vertrek in te lichten. En dat was die steek onder water. Nou, dat is blijkbaar nog niet opgeklaard tussen de twee. Er moet een gesprek gaan plaatsvinden en dat zou er dan voor moeten zorgen dat de lucht wordt geklaard en dat er weg vrij wordt gemaakt voor Ronald Plasterk. Als premier zit hij nog wel met een ander dingetje. Ronald Plasterk heeft erg veel geld verdiend aan de verkoop van een bedrijf dat gebruik maakte van een patent dat ook was ontwikkeld in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. En dat Universitair Medisch Centrum is nu een onderzoek gestart of zij niet recht hebben op een groot gedeelte van dat geld ook nog. Dat is toch een smet. En zolang dat onderzoek loopt, blijft dat ook boven het hoofd van Plasterk hangen. Of het nu klopt of niet, het zal niet de droomstart zijn van een nieuwe premier. Dankjewel, Lars, voor dit moment. Lars Geerts hoorde u vanuit Den Haag. We zijn nog niet uitgepraat, want we gaan eerst de financiële onderbouwing nog eens verder onder de loep nemen met Jasper Luckese. Hij is macro-econoom aan de Universiteit Utrecht. Welkom. Ja, hoi. Het akkoord heet dus Hoop, Lef en Trots. Daar klinkt ambitie in door. Leest u die ambitie ook terug in de financiële paragraaf? Ik vind hem wat kaal. In totaal buigen ze 18 miljard om en geven ze 14 miljard extra uit. Dus dat is netto 4 miljard bezuiniging. Dat klinkt als flinke bedragen, maar dat zijn echt een stuk kleinere bedragen dan dat de vier kabinetten Rutte hebben gedaan in hun regeerakkoord of startnotitie of hoe je het dan ook noemt. Dus het is gewoon niet zoveel wat ze doen eigenlijk. En zijn de berekeningen die ze hebben gemaakt wel in grote lijnen realistisch? Ja, dus de bedragen die, die daar staan, die tellen allemaal netjes op en zo. Het probleem zit er maar meer in dat ze op korte termijn al een hoop uitgaven doen. Dus 2025 krijgen we eerst het zoet. 7 miljard wordt er extra uitgegeven. Op langere termijn wordt dat weer binnengehaald. En de manier waarop dat wordt binnengehaald, die dingen zijn een beetje zacht. Dus er staat bijvoorbeeld in dat Nederland de Nederlandse afdracht aan de Europese Unie met 1,6 miljard omlaag gaat. Maar ja, dat moeten ze nog onderhandelen. Ja, daar gaan ze niet zelf over. Kijk, een bezuiniging van 100 miljoen op de publieke omroep, die kun je als kabinet inboeken. En je weet zeker dat je die haalt, want je maakt gewoon minder geld over naar Hilversum, zeg maar. Maar 1,6 miljard minder naar Europa, dat is een bedrag dat moet je onderhandelen. En we hebben net gehoord, er is iets meer met Europa te onderhandelen. Want rondom asiel willen ze een opt-out. Rondom landbouw en stikstof willen ze uitzonderingen. Dus ja, dit wordt gewoon meegenomen in het hele pakket. Het lijkt me sterk dat ze al die drie die dingen zullen krijgen. Nou, hetzelfde met ambtenaren. Er wordt stevig op ambtenaren bezuinigd en dat kan. Ook in het verleden is dat gebleken. Maar dat kun je niet structureel doen. Als je structureel op ambtenaren gaat bezuinigen, gaan ambtenaren op een gegeven moment ook gewoon ander werk doen en dan wordt de publieke taak niet meer gedaan, zeg maar. Dus dit nou, is, ik heb ook wel eens meegemaakt toen ik in Den Haag werkte als verslaggever, dan worden er opeens heel veel consultants ingevlogen om het werk te doen. Ja, precies. Dus dan wordt het weer duurder. Want dan zegt de minister, oké, prima dat we op ambtenaren gaan bezuinigen, maar mijn ding wat ik moet hebben, dat moet toch echt gebeuren. Dus vliegt daar maar een consultant in. Kost meer. En dan zegt de minister, nou oké, dat moet dan maar. En dat heb je. Dat effect ga je dus steeds krijgen. Dus dat je niet gaat snijden in de ambitie, maar wel in de ambtenaren, dat kan een tijdje, maar niet structureel. Nou ja, zoiets heb je ook met het beperken van de asielinstroom. Daarop structureel gaan ze een miljard minder daaraan uitgeven. Maar ja, dan moet je eerst maar even zien of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. De asieluitgaven de afgelopen jaren zijn heel volatiel geweest. In jaren met veel mensen die komen, bijvoorbeeld 2015, veel Syriërs, waren die kosten heel hoog. In de jaren daarna waren die weer wat lager. En wijkt dit nou af van andere akkoorden? Want stellen deze vier partijen de zaken rooskleuriger voor dan coalities dat in het verleden deden? Of hoort dat ook bij de start van zo'n nieuw kabinet? Dat hoort er wel een beetje bij de start van zo'n nieuw kabinet. Kijk, typisch wordt er dit kabinet bijvoorbeeld spreekt over 2 miljard aan lastenverlichting voor de burger in de inkomstenbelasting. Tegelijkertijd wordt de btw op hotels en de btw op cultuur en boeken en kranten wordt verhoogd. Die twee dingen tellen ook op tot 2 miljard samen, tot 2,1 miljard zelfs. Dus netto, als je loon ontvangt en daar af en toe eens een boek, een krant van koopt en een keer in een hotel overnacht, maakt het niet zo heel veel uit. Is het netto geen lastenverlichting als die twee dingen bij elkaar optelt. Dus natuurlijk hoort die goede voorstelling van zaken erbij. Het is ook een politiek goed recht om het een belangrijker te vinden dan het ander en daar het budget in te verschuiven. Het grotere probleem zit er eigenlijk in. Kijk, het begrotingsbeleid van Rutte 4 was behoorlijk expansief, zoals economen dat noemen. Ze gaven Rutte 4, dat kabinet gaf gewoon een stuk meer uit. Dus dat kabinet ging op termijn ook meer overheidsschuld maken. Dat is iets wat de toekomstige generaties moesten betalen. En het verhaal van Rutte 4 was, oké, maar wij geven dat uit aan het klimaat. Dat gaan we fixen met een klimaatfonds. Het stikstofprobleem gaan we oplossen met een stikstoffonds. En we gaan een hele hoop doen aan het verdienvermogen van Nederland met een groeifonds. Er is veel geïnvesteerd ook veel in onderwijs. Dat wordt nu voor een deel teruggedraaid. Precies. Dus het beeld van de boodschap van Rutte 4 naar de toekomstige generaties, kun je van vinden wat je ervan wil vinden, maar was, je krijgt misschien iets meer schuld, maar je hebt wel geen klimaatprobleem, wel geen stikstofprobleem en de economie loopt beter en je bent beter opgeleid. Nou, wat dit kabinet doet, is dat zet het komende kabinet wat er nu komt, die zet die expansieve koers door, dus die schuld blijft oplopen. Het klimaatbeleid dat blijft in stand, maar er wordt flink gesneden in investeringen in onderzoek en hoger onderwijs. Het stikstoffonds, stikstofdingen die verdwijnen. En in ruil daarvoor vindt er wat lastenverlichting voor bedrijven plaats. Gaat er wat extra geld nu naar de boeren toe. Dat zijn allemaal relatief consumptieve bestedingen. Dus, er wordt minder geïnvesteerd en meer geconsumeerd in deze plannen. Waardoor je voor de toekomstige generaties is het beeld, je hebt meer schuld, maar daartegenover staat een feestje wat de vorige generatie gebouwd heeft, zeg maar. Dus het is niet heel verantwoord om dat op deze manier te doen. Hoewel, het is wel een keuze, hè? Dus ja. Of zegt u nou, die visie die wordt eigenlijk niet uitgesproken. Dit is het resultaat van een optelsom van wensen van vier partijen die eigenlijk ook niet idealitair allemaal met elkaar het bootje in wilden stappen. Ja, eigenlijk zie je gewoon dat laatste. En is het dus moeilijk geworden ook om daar echt een verhaal van te maken? Financieel gezien? Nou ja, kijk, het verhaal wat je financieel ziet staan, ze koersen af op een emissaldo van min 2,8%. Dat is nog oké, toch? Nou ja, de grens is min 3. Ja, dus ja, dat is binnen de marge. Dat is binnen de marge. Maar wat er vervolgens natuurlijk gaat gebeuren, is je weet zeker dat je niet op die min 2,8 komt. De economie loopt een beetje beter. Er zijn tegenvallers op de begroting, et cetera. Dus dan kom je door die min 3 heen en dan gaan ze bezuinigen. Terwijl je juist weet dat als je tegenvallers hebt, economisch gezien, dan moet je juist niet gaan bezuinigen, maar je op je handen zitten. Als je meevallers hebt, dan moet je juist niet meer gaan uitgeven. Dan gaat bij je buffertje op, gaat die schuld omlaag. Dus wat ze ook nog doen, door de manier waarop ze dit doen, is het zogenaamde anticyclische begrotingsbeleid. He, dat je het dak repareert als de zon schijnt. Dat je als het stormt, dat je dan gewoon een goed dak hebt. Daar stoppen ze eigenlijk de facto ook mee door te zeggen, we gaan precies op de grens zitten. Als we over die grens gaan, omdat we een tegenvaller hebben, gaan we weer bezuinigen. Nou, hoe wordt er dan bezuinigd? Dat staat daar ook in. Eigenlijk zeggen ze, we passen gewoon de kaasschaaf toe. Dus we doen overal een beetje eraf op het moment dat het minder goed gaat. Nou, dat betekent dat de overheid in mindere mate de economie ook nog gaat stabiliseren. Dat is, ja, macro-economisch een van de kerntaken van de overheid. Goed, Jasper Lukezen, macro-econoom aan de Universiteit Utrecht. Hier moeten ze nog een paar ministers bij zoeken en een premier. We zijn er nog niet, maar ja. We hebben al in ieder geval even inzagen hoe het er wat u betreft financieel uitziet. Hartelijk dank. Pigeon moan, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done? Cajun moan, someday baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Cajun Moon, J.J. Cole hoorde u. Keel, ja, dat zei ik, Cole. Ja. Ja, raar. Sorry, raar. Ja, dat heb je soms, als het laat op de avond is. Moe. Nee, hoort van zo mee. Gewoon een vergissing. Ja, zeker. Een historische dag noemde PVV-leider Geert Wilders het. De PVV zit als grootste partij voor het eerst echt in de regering. En zal de achterban van de PVV door dit regeerakkoord zich nu gehoord voelen? Dat ga ik vragen aan Wier Duk, verslaggever van de Telegraaf en schrijver van het boek In Nederland. Welkom. Hallo, dank je. En Hans Spekman, oud-partijvoorzitter van de PvdA en nu directeur van het Jeugd-Educatiefonds. Ook van harte welkom. Weert Duk, je hebt verhalen gemaakt met PVV-kiezers, stemmers voor jouw boek onder meer, maar ook voor je journalistieke werk in de krant. Heb je vandaag nog contact met enkele van hen gehad? Jazeker, heel veel eigenlijk, want ik maakte een stuk over hoe dat akkoord nu bij hen valt. Dus ik heb een aantal van die mensen gesproken en gebeld. En dan krijg je verschillende reacties. Eigenlijk wel van gematigd positief tot dol enthousiast. Zelfs mensen die met tranen in hun ogen naar de persconferentie hadden gekeken. Hadden ze de stukken ook gelezen al? Het viel mij dus op dat een aantal heel gedetailleerd op dat akkoord inging op die 26 pagina's. En ook nog iemand uit Leidschendam mij vertelde, maar dit en dit en dit mis ik nog. Bijvoorbeeld de pensioenen. Nou, ik had net met Hans Spekman hier over, hij miste ook die pensioenen. Dus die had het wel degelijk goed gelezen. En wat natuurlijk dominant is, is de opluchting bij die mensen. Ik praat al jaren met die mensen, niet alleen nu, maar al heel lang. En die hebben jarenlang aangekeken tegen een wereldbeeld, zeg maar, dat hen door de gevestigde orde, zoals zij dat zien, wordt aangeboden, waar zij totaal niet zichzelf in kunnen herkennen. En nu treden daar opeens vier partijen aan, waarvan in ieder geval met Wilders, zij wel denken dat die partij en de plannen van die partij hen vertegenwoordigen en veel meer aansluiten bij hun leefwereld ook. Dus er zit ook een belangrijk gevoelscomponent aan. Ja, absoluut. Dus het is echt een component van identiteit, gevoel, cultuur ook. Dat zeggen mensen ook eindelijk. Nederland herpakt zich, zei iemand letterlijk tegen mij. En daar kun je het mee eens zijn of niet, maar dat is het gevoel dat ze hebben. En ze hebben het gevoel gehad dat ze heel lang, ook onder die kabinet Rutte, toch uitgestoten zijn van de macht en ook wel vaak met dédain bekeken. Een beetje voelen zich vernederd en zo ook wel. Hè, want de publieke omroep, zo, de media, die behandelen hen slecht. En nu is hun moment en daar zijn ze heel blij mee. En dat begrijp ik ook wel, eerlijk gezegd. Er kwam wel uit een enquête van Eén Vandaag vanavond dat 64% van de PVV-stemmers vinden dat het asielbeleid niet streng genoeg is. Hoorde jij ook dat soort geluiden? Nee, die mensen met wie ik sprak, die zeiden juist dat ze heel blij waren met die asielparagraaf. Dat hadden ze ook gelezen. En ik denk als je die paragraaf gelezen hebt, dat je dan moeilijk kunt beweren dat het niet streng genoeg is. Omdat dit wel zo ongeveer. Ze zeiden, je hoeft helemaal niet aan Europa te vragen een uitzondering. Je moet gewoon zelf aan de gang gaan. Ja, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, je werkt natuurlijk wel binnen de kaders die democratisch mogelijk zijn. En ik denk dat als je die paragraaf leest, dat dit wel tot het uiterste gaat van wat op dit moment inderdaad realiseerbaar is. En ik geloof dat de mensen die ik sprak dat ook begrepen. En juist een aantal van hen waren heel blij met die immigratie-asielparagraaf en zeiden van dit is precies wat we eigenlijk wensten. En dat als het nu echt uitgerold kan worden, dat is nog maar de vraag natuurlijk, dan is het precies wat wij hadden gehoopt. Ja, want Hans Spekman, hoe schat u het in? Wat zijn goede punten voor de PVV-achterban? Ik denk de asielparagraaf is verreweg de langste paragraaf. Maar waar ik kom dus ook door het hele land, dus als wie het, en ik bezoek dat dan scholen door het hele land, ongeveer 100 per jaar. En die zitten altijd in de buurten waar de armoede het grootst is. Overigens vaak werkende armen. Heel veel van die stemdistricten die zitten daaromheen. Die zijn PVV, BBB. Dus dat is eigenlijk dominant. Maar daar gaan ze zich hele grote zorgen maken over de verkorting van de WW. Gaan ze enorm balen dat de pensioengerechtigde leeftijd blijft zoals die was. Dat ze, denk ik, hun kinderen niet sneller uit huis zien gaan dan nu. Want bij wonen zie ik alleen keurige woordjes staan. Er komt een woontop. De statushouders krijgen niet meer automatische woning toegewezen. Hè? Zeker. En de huurtoeslag gaat omhoog. Er komt lastenverlichting. Het eigen risico gaat omlaag in de zorg. Maar dit past 2027, snap je? Dus het minimumloon gaat weer niet omhoog. Kijk, ik hoop hartsgrondig, daarvoor was ik ook voor dit kabinet, anders dan heel veel andere mensen aan de linkerkant. Maar ik ben links, maar ik was toch voor dit kabinet, omdat ik vind dat dit past bij de uitslag die er was. En ik hou van de democratie. Dus ik hoop ook dat ze waarmaken wat ze hebben beloofd, dat mensen vertrouwen krijgen in de democratie. Dat is misschien een beetje naïef geloof voor mij, maar dat hoop ik echt. Dat is heel belangrijk. Alleen, ik zie, zeg maar, dat die armoede die giert in ons land, bestaanszekerheid is het eerste hoofdstuk. Maar vervolgens zie ik dat de dingen die gevoeld moeten worden in de portemonnee ook voor de werkende mensen aan de onderkant, dat komt pas in 2027 echt. Ja, hoewel er komt wel een envelop voor mensen die het krap hebben. 500 miljoen kan worden verdeeld. Heeft u een beeld bij een envelop? Ik weet het niet. Kijk, wij bijvoorbeeld doen nu ook dingen, deels voor de Rijksoverheid, want dat is uit nood geboren. Dus wij doen nu bijvoorbeeld eten op scholen. Dus 1450 scholen helpen wij met eten. Dus dat kan uit die envelop komen straks? Weet misschien. Ik niet. Maar ik weet er vast dat net het Rode Kruis heeft onderzoek gedaan hoeveel voedselnood er nog is in ons land. En dat is toch schrikbarend en schandalig veel. Dat is 450.000 mensen die gewoon voedselnood hebben. En dat kan je gewoon aantonen aan de hand van koperige platjes. Er zijn heel veel werkende armen. Dus die aandacht van dit regeerakkoord vind ik terecht. Ja. Alleen qua maatregelen. Ja, minimumloon, dat niet verhoogd wordt, vind ik eigenlijk best pijnlijk. Ja, dat draaien ze terug, hè? En ik zei al wel lastenverlichting. Zeker. Ook al is nog niet duidelijk hoeveel precies. Daar zit een technisch ding in die ik wel goed vind. Daar was ik het altijd al erg eens met Pieter Omtzigt. Dat is de dubbele heffingskorting. Dat heet in populaire termen vroeger de aanrechtbelasting. Dus dat werd een beetje denigrerend beschouwd. Hè. Komt een beetje terug op dat mensen zich denigrerend behandeld voelden. Maar dat gaat echt om groot geld voor huishoudens. Waar twee verdieners zijn en de ene in deeltijd werkt. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat we terugrijden. Vind ik een goede maatregel. Zo zitten er best wel wat meer in. Maar netto is de grote klapper als het gaat over inkomen en bestaanszekerheid. Komt echt pas over een aantal jaren. Ja, Weert Duk en Lars Geert zei net in Den Haag vandaag, onze verslaggever, dat de dingen van de VVD die zij graag willen, die komen al heel snel. Ja, dat hebben ze heel slim gedaan, inderdaad. Dat is de oude machtspolitieke partij, zie je hierin terug? Nou, kennelijk hebben die onderhandelaars gewoon, zij waren iets meer bij de les dan die van die andere partijen. Zij zijn natuurlijk veel ervarender. Dus dat is wel een interessant punt dat dit staat. Of was het misschien makkelijker uitvoerbaar? Dat kan natuurlijk ook. Ja, sommige dingen heb je niet in een jaar geregeld. Ja, die dingen die pas in 2027 kunnen. Het moet allemaal via Europa gaan, dus het duurt dan ellenlang. Nee, maar ja, misschien moet eerst verdiend worden. Want bijvoorbeeld die claim van de PVV, wat natuurlijk echt een PVV-ding is, via asiel worden verdiend. Mee eens ben, dat moet via asiel worden verdiend. Ja. Dus ze moeten eerst met asiel moet eerst gaan lukken. Ja. En dan pas komt dat eigen risico, gaat omlaag. Ja. Maar ja, kijk, weet je, dan heb je het. Kijk, als je het specifiek over de PVV-kiezers hebt, hè, want het is natuurlijk een bredere coalitie. Maar als je het specifiek over die PVV-kiezers hebt, dan is het heel belangrijk wat Hans Spekman zegt, dat zij nu in ieder geval gehonoreerd worden binnen dat democratische mandaat dat Wilders is gegeven. Dus zij krijgen eindelijk de kans om zichzelf vertegenwoordigd en gerepresenteerd te voelen via een kabinet. En dat kan alle kanten op gaan, kan misgaan of niet. Maar ze kunnen dan vervolgens niet meer zeggen, ja, wij doen er niet toe. He, we hebben nooit politieke macht gehad, we worden uitgesloten, we bevinden ons aan de rand van de samenleving en zo. Dat kan vanaf nu niet meer worden gezegd. En ik denk dat dat voor heel veel van die kiezers niet alleen een enorme opluchting is, en daar zijn ze echt blij om, he, om die term maar eens te gebruiken. Maar het betekent natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Want als dit kabinet faalt, dan kunnen zij moeilijk zeggen dat het aan de publieke omroep of de media of aan Mark Rutte ligt. Dan ligt zelfs het niet meer aan links. Nee, en het kan al helemaal niet meer aan links liggen. En dat wordt wel heel lastig voor hun. Laat natuurlijk. Laat staan aan extreem links, hè? Want ja, dat was ook nog weer een discussie ja, vandaag. Ja, die term zou ik niet gebruiken. Als ik al bijvoorbeeld over arbeidsmigratie staat er dan weer weinig in. Ja, maar nog heel even, want over de PVV werd de afgelopen maanden gezegd, Wilders heeft alles in de prullenbak gegooid. Hij wil alles inleveren, terwijl nu hoor ik toch die erkenning voor de kiezer is er. En uiteindelijk heeft hij het dus nog best goed gedaan, als ik jullie zo hoor, onderhandelingstechnisch. Sorry, dat kon erbij. Ja, die kiezers die ik sprak, het aantal zegt wel van ja, Wilders had eigenlijk premier moeten worden natuurlijk, hè, met zo'n grote uitslag. Maar wij begrijpen ook wel dat wat de realiteit is. En als Plasterk het dan zou worden, dan is hij een goede tweede. En ja, ik vind dat wel heel redelijk gedacht eigenlijk. Dus vanuit een PVV-kiezer. En ze begrijpen even, dus ook wel hoe controversieel Wilders als premier zou kunnen zijn. Ik vind het overigens niet, hoor. Nee, wacht heel even, want Plasterk een goede tweede. Als we even een half jaar geleden of een jaar geleden iemand had gezegd, Wilders zet zo meteen een PvdA'er van die knuffelende, multicultureel theedrinkende PvdA-partij, die partij, in het torentje, dan was je voor gek verklaard. Dat moet je aan Hans Spekman vragen, dat is zijn partij. Ja, ik verklaar niet zo iemand snel voor gek, maar dat had ik een half jaar geleden niet gedacht, nee. Nee, dat is waar. Ik op basis van de columns die Plasterk schreef voor onze krant, hele goede columns, wel. Omdat die columns gingen allemaal over eigenlijk merendeel over thema's die Wilders ook aansnijdt. Nationale identiteit, inzet van kernenergie, de gekte van de klimaatplannen, Europa, veel met Brussel, dat zag je als een soort moloch, een soort monster wat bestreden moet worden vanuit de nationale staat. Nooit, hè, want ik ken Ronald goed en ik mag hem graag, dus ik gun hem het beste in alles wat hij doet. Maar bij asiel heb ik hem nooit zo uitgesproken gehoord. Zeker niet die kant op. Want toen zat hij in het kabinet. Nee, Bad Albayrak was staatssecretaris. Ja. Nou, veel met hem gesproken. Maar, en als je het hebt over erkenning en herkenning. Wilders schopt natuurlijk vaak tegen de elite aan. Mm-hmm. En de kiezers ook. Nou hou ik niet van stempelen van mensen. Maar als je kijkt naar het profiel van de elite. Hè, Plasterk zou daar best in passen. Miljonair, wetenschapper. Ja. Houdt van de culturele sector. Tenminste, in ieder geval was daar vaak te vinden. Kolom in Buitenhof. Of gehad bij de publieke omroep. Ja, het nu het zo zegt. Ja. Hij lijkt een beetje op Fortuyn. Hè. Fortuyn had het ook. Daar verbaasde ik me ook over eigenlijk. Hè. Dus Fortuyn was natuurlijk ook mateloos populair in een bepaalde groep waarvan je dat qua profiel misschien niet zou denken. Zou die wel goed vallen, denk jij, weer terug bij de PVV'ers? Je hebt van die persoonlijkheden, inderdaad, zoals Fortuyn, die komen inderdaad vanuit de elite en maskeren dat ook niet. Plasterk zou dat ook niet doen. En weten zich toch bij het, zeg maar, het volksere deel van de kiezers populair te maken. En ja, dat is een gave die je hebt. En die heeft Plasterk volgens mij ook wel. Ja, zijn komaf is niet ziek, hè? Nee, bovendien. Alleen hij is gewoon reet slim. En hij heeft zich, zeg maar, rijk gewerkt. En hij is heel slim met zijn hoofd. Ja, maar wat je zegt is belangrijk. Ja. Hij kent dat milieu, want zijn komaf is inderdaad helemaal niet zo ziek. Want, wil je daar iets over zeggen? Ja, dat is allemaal aan Ronald. Ik ga ook niet... Alleen het beeld is nu, omdat hij nu rijk is, wil niet zeggen dat hij altijd rijk is geweest. Hè. Er zijn natuurlijk meer mensen die zijn opgegroeid in relatieve moeilijke omstandigheden. Maar die zijn gewoon door een heel goed hoofd en misschien geluk. Die zijn op een positie terechtgekomen en rijk geworden. Dat maar is kan, geworden. Kan jij er als partijgenoot bij van hem? Ik zou het nooit doen. Maar ik kan er. Premier van dit kabinet zou worden. Ik zou het nooit doen, maar daarmee veroordeel ik niet iemand anders die het wel doet. Zo ben ik nou eenmaal. En dat is nou eenmaal misschien mijn milde kant. Maar wat is het bij hem dat hij dit nastreeft? Ik denk twee dingen. Eén, ijdelheid speelt een rol, want dat is die ook. En het tweede wat een rol speelt, is dat hij zich echt wel druk maakt. Overigens hetzelfde als wat Kim Putters echt diep heeft. Over de groeiende tweedeling in ons land. En dat deel ik overigens wel met hem. Want dat zie ik iedere dag weer. Dat we steeds heethoofdiger met een enorme heigerigheid tegenover elkaar komen te staan. Dus ergens moet die brug geslagen worden. En ik hoop echt dat die brug geslagen wordt. En wie hem slaat maakt me eigenlijk niet uit, maar dat die geslagen wordt is belangrijk voor de toekomst van ons land. En politiek gezien wordt het hartstikke lastig, want er zitten straks vier fractieleiders die zich willen profileren. De politiek leiders zitten allemaal in de Kamer. Ja, wat ik overigens interessant en goed vind. Dus ik ben daar eigenlijk ook altijd voor geweest dat dat meer zo gebeurt. En wat gaat dat van hem vragen, Wierduk? Van de premier bedoel je, dat hij premier wordt. Ja, die moet natuurlijk enorm flexibel zijn en met al die mensen goed contact kunnen onderhouden. En ik geloof wel dat Plasterk daartoe in staat is. En kijk, wat belangrijk alleen is... Alleen Omtzigt nog even moeten... Nou ja, Omtzigt, dat wil ik net zeggen. Want Pieter Omtzigt, van hem weet je natuurlijk nooit wanneer die gaat exploderen. Hè. Dat kan elk moment zijn. En vervolgens sta je te kijken, denk, wat is hier nou weer gebeurd? Dus ik denk dat Omtzigt eigenlijk in deze setting... de meest interessante figuur wordt om te volgen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, maar wat belangrijk is wat Hans zegt van... Dat die kloof, hè, heel veel mensen realiseren zich niet hoe immens die is. En hij ziet dat wel, want hij gaat naar die scholen toe, hij ziet die kinderen, hij komt in die wijken en zo. En hij ziet precies hetzelfde. Hij ziet precies hetzelfde als die PVV-politici ook zien, want die komen ook in die wijken. Hè, en nu gaat de PVV eigenlijk ervan door met zeg maar het mandaat wat de Partij van de Arbeid eigenlijk van oorsprongen van nature zou moeten hebben. Niet heeft gekregen vanwege allerlei oorzaken, die kennen we. En dan is het toch wel heel ironisch dat dan Plasterk misschien aan zo'n kabinet leiding gaat geven. En wie weet wordt Hans Spekman nog minister? Nee. Oké. Ik blijf bij het Jeugdeducatiefonds voor kinderen. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Wiert Duk en Hans Spekman. In Irak is nog altijd een NAVO-missie. En die staat vanaf volgende week onder leiding van generaal-majoor Cas Schreurs. En hiermee wordt de Nederlandse inbreng in die missie flink groter. Vlak voor zijn vertrek kunnen we met hem spreken. Generaal-majoor Cas Schreurs, goedenavond. Een bijzonder goede avond. Zeg, wat pakt een generaal-majoor in voor een missie naar Irak? Wat ontbreekt er straks hoe dan ook niet in de koffer? Het allereerste een gevechtspak, een scherfvest... En wat afleiding voor de avonduren, iets met boeken en muziek. En welk boek? Nou, ik lees graag ook historische dingen. Want het is altijd fijn voor militairen om historische dingen te leggen. Ik ben volgens mij laatst begonnen aan een operatie op Kreta. Een luchtlandingsoperatie. Iets heel anders dan Irak. Maar ik heb ook een boek over Irak bij me... om nog dieper in de geschiedenis te duiken van Irak zelf. En ik begrijp dat u in Afghanistan eens een halve marathon... voor uzelf heeft georganiseerd. Dus gaan de hardloopschoenen ook mee naar Irak? Jazeker. Fitheid is een dingetje, maar het wordt van de zomer 52 graden. Dus ik moet wel een beetje kijken wanneer ik ga hardlopen. Dus het zal waarschijnlijk in de vroege ochtenduren gaan gebeuren. En is het veilig genoeg om daar hard te lopen? Ja, zeker. En natuurlijk bestaat er altijd een risico dat iets gebeurt. Maar de missie waaraan ik leiding mag gaan geven... heeft in de 6 jaren dat we er dadelijk werken... nog nooit een directe aanval gehad. Want die is in ieder geval geen doelwit geweest. Dat betekent niet dat we nooit in de bunker zitten. Omdat we natuurlijk ook eenheden in de buurt hebben... die wel doelwit zijn, helaas. Maar het is sinds begin februari is het relatief rustig. Want ik dacht vanmiddag... NAVO, Irak, die zitten daar. Wat doet de NAVO daar? Nou, de NAVO is een aantal jaren geleden begonnen met een adviesmissie. Dus duidelijk geen vechtmissie of een trainingsmissie. Maar we geven advies aan de Irakese regering, aan de militaire instanties... en straks ook aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over veiligheidsvraagstukken. Maar hoe zet je nou een krijgsmacht op poten? Je kunt materieel kopen, maar je moet wel zorgen dat je ermee kunt blijven rijden, schieten. Dus hoe doe je dan instandhouding met een mooi woord? Maar vooral, hoe sluit je dan aan op NAVO-procedures? Irak wil heel graag aan kunnen sluiten met missies en grote oefeningen van de NAVO. Maar dat moet dan wel kunnen. Dat begint eenvoudig met, kan je militair Engels praten? Kun je de verbindingssystemen aan NAVO-landen koppelen? En ken je ook de NAVO-procedures, zodat je met dat soort operaties en grote oefeningen mee kunt doen? En is dat dan ook het belang van de NAVO om Irak daarbij te helpen? Want de NAVO is in principe geen ontwikkelingswerkorganisatie, maar die kunnen er later zelf dus ook nog iets aan hebben? Ja, en de NAVO heeft er natuurlijk een baat bij, namens die 32 landen, dat Irak, zeker in die volatiele regio, een stabiel land is. En een stabiele, goed ingerichte krijgsmacht helpt daarbij. Ja, want is het verrassend dat zij daar graag bij willen, of in ieder geval bij willen dragen aan de NAVO? Want nou, Turkije zit er natuurlijk bij, maar het zal niet bij de hele regio populair zijn. Nee, er zijn meer landen die hebben een soort van partnerschap met de NAVO, ook in die regio, bijvoorbeeld ook Jordanië. En door dat soort landen zeg maar ook te betrekken bij de NAVO... zorg je voor meer stabiliteit in die regio. En daar hebben we natuurlijk als NAVO-landen hebben daar wel baat bij. En hoe gaan uw dagen er naar verwachting daar uitzien? Nou, hopelijk lukt dat 's morgens een beetje met hardlopen voor het ontbijt. En daarna zijn er natuurlijk heel veel afspraken. We geven advies aan regeringsfunctionarissen. Mijn counterparts zijn de minister van Defensie uiteraard. De Chief of Defense, de commandant der strijdkrachten. De National Security Advisor. En natuurlijk een hele hoop ambassadeurs. Andere organisaties die daar werken. UNAMI, de EU heeft daar een aantal missies lopen. En natuurlijk ben je als Force Commander ook verantwoordelijk voor alle mensen en niet het advieswerk. Want we hebben daar ook een Force Protection eenheid die de mensen veilig van A naar B brengt. Dat is nu al een Nederlandse eenheid die echt fantastisch goed werk doet, heb ik al gezien. We hebben een helikopterdetachement daar. Dus het is ook zaak om zeg maar, voor iedereen klaar te staan. Een oogje in het zeil te houden. Even kijken of het moreel goed is. En of het gewoon allemaal lekker loopt. En is het nou heel anders dan wat u hiervoor heeft gedaan? Ja, absoluut, ja. Ik ben commandant geweest van de Luchtmobiele Brigade. Dat is een brigade die echt zeg, meer in de tactische opdrachten zit. Mannen en vrouwen die parachutes springen, gevechtsoperaties doen. Ja, en dit, ja, als ik het zo ga zeggen, we zijn natuurlijk een beetje het McKinsey van de NAVO nu. Dit is echt advies geven op hoog niveau. Ja, dan zeg je meestal dat er bezuinigd moet worden. Nou, dat heb ik daar eerder vanavond bij het programma ook al gehoord. Nee, dat hoeft niet. Maar wij geven natuurlijk advies. En het is aan de Irakis om zeg maar binnen hun eigen land te besluiten of ze dat advies ook overnemen. Kijk, als je wel lid wordt van de NAVO wil, of lid wil worden, als je partner wil worden van de NAVO, is het natuurlijk goed om daarna te luisteren en daar wat mee te doen. Maar we geven advies. Maar dat is vooral om hoe regel je je bedrijf in. En u heeft vast u goed voorbereid en ingelezen. Welke inhoudelijke uitdaging ligt daar nou te wachten voor u? Ja, waar heeft u een seintje van gekregen van nou, let op, daar moeten we nog even wat mee doen. Ja, kijk, het is een hele lastige regio en een hele lastige periode. En ik denk dat iedereen die de kranten en de nieuwsberichten een beetje volgt... echt wel gehoord heeft dat Irak afscheid wil nemen van allerlei coalitie-eenheden. En eigenlijk organisaties die ze opgedrongen gekregen hebben... na de 40 jaar oorlog die ze gehad hebben. En dat betekent ook dat zeg maar een counterterrorisme taskforce, dat Irak die graag zit vertrekken. Maar wij leunen daar wel heel zwaar op voor onze logistiek. Nou, dat zal in de toekomst anders moeten. En daar moeten we heel goed naar kijken hoe we dat gaan inrichten. Hoe we die ondersteuning goed kunnen blijven regelen. Zodat wij ons werk goed kunnen blijven doen. Dat is een van de uitdagingen. Ja, en je wil natuurlijk ook kijken hoe ontwikkel je de missie verder. We gaan verder met het advies geven aan de federale politie. Hoe gaat dat handen en voeten krijgen? En zijn er natuurlijk meer beleidsterreinen of ontwikkelingsvraagstukken voor de Irakese krijgsmacht waar wij mogelijk bij kunnen helpen. En wat vinden ze cultureel gezien misschien lastig van wat bij de NAVO gewoon is, maar in hun cultuur misschien minder? De NAVO zelf heeft natuurlijk ook al 32 culturen. Dus het is voor mij allereerst een taak om zeg maar binnen het eigen huis zeg maar om te gaan met al die cultuurverschillen. En dan nog een keer met de Irakezen. Maar het is vooral zaak om goed te luisteren naar wat zij willen. En niet te zeggen wat ze moeten doen. Hoewel het wel bij de NAVO moet aansluiten. Jazeker. Maar het is ook niet iets waar je in 3 jaar resultaat mee haalt. Als je echt een verandering wil aanbrengen, je wil het leiderschap van de toekomst goed opleiden. Ook als officieren van onze eigen krijgsmacht die beginnen op de militaire academie. En voor die in leidinggevende posities komen wij een heel stuk verder. Nou, als je daar al kunt beginnen met dat opleiden, op te bouwen, dan komen we hopelijk over een jaar of 10, 15 heel stuk verder. Ik wens u een mooie tijd daar. En dank voor het gesprek. Cas Schreurs, hartelijk dank. Het is 11:55. Wat waren ze moe, de politici die vanochtend het akkoord presenteerden? Ja, ik wiebelde een beetje, want ik heb geen seconde geslapen vannacht. Maar ik zou zeggen, er zijn een paar mensen hier heel moe. Heel moe, al dagen weinig of niet geslapen. En hoe halen ze dit slaaptekort weer in? Marijke Gordijn is directeur van slaapadviesbureau Chrono at Work. Goedenavond. Goedenavond. We hoorden Caroline van der Plas net zeggen niet geslapen. Hoeveel dagen heb je doorgaans nodig om daarvan bij te komen? Nou, dat gaat wel even duren, denk ik. Ik denk, afgelopen nacht hebben ze niet veel geslapen. Maar als je dat zag afgelopen dagen, dan denk ik dat er wel meer dagen zijn geweest met een slaaptekort. En je gaat wel dieper slapen als je dan gaat slapen. Hè? Dus je hoeft het niet in de lengte te halen van je slaap, maar je gaat dieper slapen. Maar je hebt dat in één nacht niet bijgeslapen. En uitslapen morgen, helpt dat? Nee, ik denk niet dat echt werkt. Je hebt eigenlijk allemaal je eigen ritme. Dat is wanneer je het beste slaapt. En dat kan je eigenlijk het beste aanhouden. Ik zou zeggen, ga naar bed als je moe bent. En dat zullen ze wel zijn. Dan ga je lekker diep slapen en je slaap je aaneengesloten. En word je uiteindelijk om je eigen tijd een beetje wakker. Dan kan je het beste opstaan. Want echt lang uitslapen, dan slaap je vaak niet aaneengesloten. Dan word je vaak wakker, een beetje gefragmenteerd. En dan word je eigenlijk niet echt lekker wakker. U zei al, het was niet de eerste nacht die gebroken was. Of misschien wel de enige die ze helemaal hebben overgeslagen. Caroline van der Plas dan. Maar het was een uitputtingsslag, die formatie. Nog niet eerder, volgens mij, hebben we zo vaak gehoord hoe moe de deelnemers waren. Wat doet dat met de kwaliteit van de besluitvorming? Ja, het is zo dat als je heel erg vermoeid wordt door slaaptekort, dan wat vooral daaronder te lijden heeft, is eigenlijk als je hele saaie, monotone taken doet. Dus ik denk als het daar op een gegeven moment een beetje warm is in die ruimte en het is wat saai, dat je heel veel moeite hebt om je aandacht erbij te houden. Op echt hoog niveau beslissingen nemen, als je daar veel interesse hebt, en ik denk dat ze echt gemotiveerd zijn, bezig zijn geweest, dan valt dat op dat moment nog wel een beetje mee. Het is minder aangetast dan een monotone taak, maar het is niet bevorderlijk voor je gedrag niet, voor je communicatie niet, voor je stemming. En je bent snel geïrriteerd, ongeduldig. Je communicatie tussen mensen gaat minder goed op zo'n moment. Dus op dat vlak zal het niet makkelijk zijn geweest om dit soort beslissingen te nemen. Nee, nou die indruk die kregen we ook wel. Marijke Gordijn, ik dank u wel. Directeur van slaapadviesbureau Chrono at Work. Tot je dienst. En slaap lekker. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Zoek